مانا تاسی یو آیات والے تاسی نا آیاتن یو آیات نا دوانا گن شی ما پیش کری دی اگو رہے اور خزان کے پیدا کیا گر سوال لاتے رہے کے لئے قومی یو قنون کل کل راجیدہ سے قرآن کی چیز یقین ہی کنا بیان لایاتے ویسا جرتے یقین کے دے دیا اپنے محتاج کا چوے لے قومی ہو کنون نہ دیکھی ہو توجید آوا کہ دینا مراسی لے قومن یریدون ایقان یریدون تیقن بیان کری منگایات خواہ فائدہ داغ قوم لڑائے چی طلب کی دے یقین سوچ چیزان نے یقین پیدا کول غاری میں دے آیت تدی گوئی دوہم داما نے یقین تاخیری مرتبہ کو نہ دیکھیں تشکیق کے ریش زیادہ پکیم راجی زیادہ پکیم راجی شباب ختم سے لوں گے دے پسی یہ سلو امور ذکر تھے ہندو دی امور کی اول ان ارسل اللہ کا سراغ صداقت رسول تسلی نبی تھا دا داؤں میں بڑے حصہ کے کر چین نبی خپکی گما خلق کتا نمانی نمانی ان ارسلنا زخر منم کرنے سے زمان رسول ہے یقینا نمون تلے گلے پر اشتیا زیر اور کہوں کے یر اور کہوں کے حق سر صدق پر اشتی نے دین سر میں لے گلے دین ساٹھو لشتہ رہے ارسلنا کبھی صدق ہیں حق صدق آغا دائد توحید تے اشارہ شوا اور بشیر و نذیر پایا بانے تخفیف و بشارت تے اشارہ شوا اور تفوس نشی کے رہے تانا پبار دا دوزخیانوں کے ولا تسلن صاحب الجحیم رجانمیان و بارک تفوس نے کی زمان مانے دا وجد دا دخود دائن جانم تا دی جموار نے تاندا صاحب نشی اوست کرے چولی دا خلق جانم تلاڑن خدا دمالی نے چی انکار کرو مانس و انار سننا اصل داؤ منگا ترسول کرے پریشتہ ترسول تک پل ارسال کا پل پیغام بیانا علیہ کل بلا اور کسوک دو زخت دی زیبا تاندا بارہ کی تفوس نشتہ ہے راول لاڑ اس سوال دارے سے سنگ رسول دے حق یہ اتیان ہونا منی عیسائن ہونا منی کا دایا تین بل سر متعلق ولم ترضا اللہ نبے منی کر آخو خواہش پرس خلق دی اب عالم منی تا چتائی خواہش پر روان سے ردا کے خلق و خلاف چرے کا نا دا دلیل نہ وستار بوتلان خواہش پرستو ایچر ان رضا کی سان یہ اجان و نئی سان سروے چتروان سے دائی بدین بسے داغی پر ملت پر سروان سے الے بھائی سان رضا کی ملت لفظ قرآن کے پنجل لفظ کرد دے کل ملت حقت ہوئی حق ملت بانے اطلاق سکڑے لیں پنہ زین کے کڑے قرآن اشپک زین کے ملت باطلت ہے ملت کے لیے کل باطل تم ملت ہوئی کل حق تم ملت ہوئی داؤل اصل کی ملت لغتن ویلے کے در ملت اگر طریقے تھا طریقہ تل مسلو کا تو انکانت حق نو باطلا اگر طریقہ جی غلط بتلل گئی کہ حقی کا باطلی باطل تم ملت پہ لکھے ہوئے حق تم ملت پہ لکھے لغتن. ایا ملت تے بشریت کے اصطلاح شرع کی ملت شرع پہ اصطلاح کسی طوی اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء. ملت تاغ شرع پہی چلا دا انبیاء پواستوانے بندگان اللہ جو اکڑی آیت ملت حق ہوئی. دا ملت شرعن چی کرن دبی یو شرط دارے کہ ددی نسبت صرف نبی تک کی اور مت تنشی کہہ رہے. ملت شرعی ہاں ملت ابراہیم ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسیوری ملت یو مسی کا اضاف نہیں شکر شرعن تھا. بولے وجہ انداز سے ملت تارے سے اللہ جو کرے بیان نبی کرے امتی ہونے جو کرے چاہتے اضافت شکر اور کہ دین نے دین نسبت خلق تکی دین و فلان دین کا دین کم بل شرط پر ایک ادارے سے ملت چرے پفورو اور کہنے استعمالی ہو رہا ملت فرعی مسئلے تو نہیں ملت اصولی مسل ہوتا ہے. اس دے کہ یہ جان انسان اور دزان نم یہ طریقہ جوڑا کرے گا باقاعد کے دزان جو کرے وہ مختر چل ولا دے شر کے کہو الے برضا کی چتائی دا ملت پچتا دے سے ملت باطلا خلق تمنسوبی کا ملت ہوں. کل جواب اور جواب ہے دامک کی لنگ طرز آگر سے جملہ خبری ہوا خدا اصل کی رائی مطالبہ ہوا حبیب اللہ نرزان کا منگ نہ خوشحالی کو ترے کی تزم دین تاریش ارادے سے روگا ہو گو ارے کا سنگا روگا بس منگ کی سکو ادا سے بکائے روگا رہو رو روانا جواب کیوں دعائیں نہ ہو دل آئے والا ہودا اول ہوتا چلے دین دے یقیناً دین دلہ چرے اول ہوتا بسا دین سید اللہ شکم دین مارتا خود لے دین دے تو ہدایت پائے کے خاص تھے سمانا ساسو دملت تابیداری زکان کم سپاہی کے ہدایت نشتا ہدایت اللہ بدین کی اگر مکھ کے اللہ بہن کرے ماتا کیا بدو ربکم او بدو ربکم خود اللہ رے گا اس کے اسرے راپاسی ہوئی یار خیر دیا سے مسلح تن مسلح دی اور سکی جو کرے تیر پارک سڑے بےدتیاں سر بےدت کئی مشرکان سر لگ شیر کئی دائی پورس کے غرس کے قرس کے اور مر گئے سی خیر دینا خیر صلی اللہ علیہ نے تباہ تا ہوا خطران شیدائی پخوائے شاتو پسیم مکہ و تملت ہوئے اسے ہوتا ہوا ہوئے شی اوڑے ددی دا دن دن نہ لگا خواہ شاد تھی پس دائنا چراغ لے تا تمن علم قرآن علم قرآن تو خود طرف علم دارے کا قرآن پاک سرے سنت سرے دائر سڑے پریدی پخوائے شاتو پسی دی ددین خلاف دن پسی دی نشت تالا رب دیا گو رہے دا اللہ نام دا خدای دا طرف نایا دا خدای دا زار نسوک بشرون کے ورنہ مددگار من اللہ سمنت ومانی من جانب اللہ یا من اللہ منی من عذاب اللہ سوک بشرون کے نشتہ سوک مددگار نشترے دا خطاب نبی ترے بظاہر مراد امت تے ہوئی لور تاط نہ انگور تاط اور محاورہ کی جا سکا وہ یہ نبی تا اور یہ اغتا وہ یہ اغت اور یہ منہ تا خواہشات تو دے قوم پر سلر نشے گورے قرآن سر سرا بیا ہم درد نہ لگی سب برس مدد کی ہے. اللہ زینا تین عمل کتاب دلیل نقلی دمک کی کتاب من ان کو نہ آیا تھی نہ مضبوط تھی گور یہودیان نہ سوارا تو نہ خوشحالی گی یو تا سے نہ مرگری بولے نہ مرگری کی مرا مرگری اشتبا کی جمگا علماء کی جمگا مرگری اشتہ اللہ زینا تین عمل کتاب ماتیل فرق کے قرآن کے کل اوت الکتاب راضی کل آتین الکتاب راضی آتینا چین دا بدن کان پبارکی اوتو چین دا بدان پبارکی آتینا کے مطلب ہے منگور کرے قبول کرے رہ گئے خل دلیل نقلی کے مقصد آتینا لفظ راضی آکسان چن گئی کتاب اور کرنے خلق دینی اتلون حق تلاوتی اولائک یومنون بهم یتلون دومانی یود تلاوتی تلاوتن لستل سے ہوتا ہے لستل کئی دری کتاب بلائق لستل لائیں تلاوت کی تلاوت دے کتاب ہم ثواب دے کر دیکھیں صفت کی ذکر کو نخلے کتاب لو لے قرآن لو لے کھلے کے نہ سے لستل نہ بلکہ حق کا تلاوت حق لستل سے یو کہ لفظی حق دے تجوید دار حرف حق ادا کول ٹھیک دا بل حق مانوی دے دائے پمانا بانے زان پوئل تدبر و سوچ کول دغا لستل دی اصلانے کی ختم نہ گئی نہ یقینی حق تلاوت گئی یا یتلو بمانے یتبعونا تلاوت اتباع تم ہوئی تابعداری دینی کتاب کی لائق تابعداری دا کسان ایمان دری پری کتاب دا یتلونا یا خبر کرا لذین اللہ پارا اولائے کرو سب خبر احسانی شیویا دو اہم خبر یا مخ یتلونا حال اولائے کا خبر اک چا کفر کو پری کتاب بانے دا کسان ملخاسرون دا پورا نقصانیان نیم لے تباہی کی تروزی کافر بالکتاب نگورا نیکان خلق شترے چھے دا کتاب منی قرآن منی دانے چھے طول مخالف دی یو منو نے بھی مخی الکتاب تراجے کے درے قرآن سر اس تعلق رانے ہیں کہاں جواب دار چاہیے امینوں نے بھی یوم یکفر بھی قرآن سے ضمیر آجے او مخ الکتاب کو ضمیر پر طریقہ استخدام دیتا ہوئی جس میں ظاہر یہ بھی اور مانا ضمیر کی بلی یا بنی اسرائیل دا باب ختمی بیا پر ترغیب پر تخویف بان غرب دا یا بنی اسرائیل کو مخم تیر شوق ہے تکرار والے کو جواب داؤ کا خان اول دا ترغیب و پیتبار دا توحید اس ترغیب پیتبار دا رسالت تے حصہ دا رسالت شروع ہے زکے جدا بیارا ہو رہے اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام یاد کے شکریہ ہو کہ زمان دا نعمت احسانات تو چما کڑی بتا سو خاص دا نعمت چی غروالے میں در کرو بخل کو دا زمانے استا سو ولی میں غور والے در کرو تاسو اتباع کرو دا پیغمبر اتباع موسیٰ علیہ السلام کے قریشی ہوئے کنا پری بچ کے گئے اور تخفیف دارے یرو کے دازاب درلنا پکار نشی رات دے یو نفس دبل نفس دا پارا اس یا نشی ادا کو لے نفس دبل نفس لیشے نو قبلی دا دے دویم نفس نفس جرمانہ نہ وہ فائدہ اور کی دے دوم نفس سے سفارش نہ بہ ددی ذرا سا مدد کے دیشی دی آیت تشریح تمام حق کرے اور زمائروں وہ ابتلا ابراہیم اور ابو بے کلمات دے جنا درے سے دوم بابو رات ان کی پارے پوری منہ خلاصہ ول چھتے کہ درے مقاصد عظیمہ ذکر کئی دارنگی پنجو عنوانات واقع ابراہیم علیہ السلام کے آخر کے وہ زجرونا داو بیان ہے. لوے مقصد پیش کی ندا مخ کے سر متعلق دار توحید مسئلہ جو مخ کے بیان سے عبدو در رسول در رسالت مسئلہ بیان سے چنار سلنا کا بالحق دے دوارو مسئلہ لا راشد ابراہیم علیہ السلام خبر ہوا ہو رہے ہیں ذکر دے لو رب دار ابراہیم علیہ السلام دا توحید دا پارا مرکز قائم کرے رہو ددی رسول مبارک دعا لگ رہے وان اور توحید وانی وصیت بھی کرے ادری مقاصد تیسرا متعلق جان ویلو دار جدا عنوان دے عظمت دے ابراہیم علیہ السلام دویم کے عظمت دا بنا دا بیت دا ابراہیم علیہ السلام دریم کے دعا دا ابراہیم علیہ السلام صرف دا بیت والو دا پارا دا اکری والو دا پارا سلورم کے دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا قبولیت اور دا تصبر دا توحید و دا رسول دا پارا اور پنجم بیا زجر پارا چاوانے چی ملت ابراہیم نا مخارعیم دا خبری مینس کے تولے گا ابراہیم علیہ السلام نے راول دے گول خاص تو دامدنی صورت تے دے ابتدا کر نارت ابراہیم آگا یہودیان و من عیسان و من مشرقین مکم من مسلم شخصیت تو دامن ندار سڑی خبر خلق و تکوا جو منی ہے خان سلامی نکا اور تو وہ تارا سے نکا خبر تاس تک ابراہیم علیہ السلام خدا سے شاہ سے چندوان منی تو بعضی کتابوں کی نکلی تاریخ چندوان چکم تب برہما ہوئی داسل کے ابراہیم نمونہ بدل لی یہودیان پلے جب کے ہوتا ابراہم وے ابراہم اربے کو تراغن ابراہیم ہندے پہ چل رہا ہے برہمایا اور تبھی مسلم شخصیت دیکھا دعوی حالات ذکر بیان بیاپری کے خاص دا بیت اللہ بنیاد ذکر گئی گردا جی بربتی جو قرآن یو کو یہود عیسان مانے رب دے دا کم وقتان قبلہ نہ منی اور کم وقت دا قبلہ کو تاسو نکل جوڑا کرے نخپن نکاح بازی میں نہ مانے ابراہیم علیہ السلام سلطن نکاح دان یورس اور پچے راروان تو سہکول صفا دے قبلے تو گرزا داول و گرزا سے کرا تانی کا جوڑا کر دے ابراہیم علیہ السلام اگر پر تم ہی تم جو کرے لاول دال ابراہیم دا شان عظمت گورا کم وقت امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام بانے رب داغا پہ اسو کارونو اب پورا پورا داخل دایو کمال لے ابتلا ابراہیم ربو پیغمبران بانے خدا ابتلا ہی کہنا پیغمبران خدا تو محتاج توحید دا منا ابراہیم کو تاسو معبود گنے او خلقو معبود نہ رہے پاگت خدا ابتلا شیرا امتحان رب کرے گا پسی کرے دو کلمات ان پر سکارون سرا قرآن کی کلمات دا کریمی نری چکم دن احیان کلیمی کلمات جملو تم ہوئی کلمات کارون تم ہوئی مختلف تفسیروں نے بیا کلمات بارہ کی نکلی شو غور ادار سے قرآن پخل تفسیر کری آپ پورے ہی گئے کلمات نمراد بے زعیم دیتے اشارہ کئی ابتلا سری مجاہدے دا خدای دا دین پا بارک اس لئے جہاد دنے کرو اصلی امتحان خدای دوئے اگر نمبر ایک اول ابتلا سورہ بقرہ 258 258 الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اول گنا ابراہیم علیہ السلام مناظرہ بادشاہ سر کرے گا دسو گران کار دے داسم رضوی جہاد دے کہ بادشاہ سر بات کی نمرو سر دایو کلیمہ دایو کار دے پدے کے پاس چلے گا پتا من پورا پورا ادا کرے رستشے نہ تختے دینے نے دویم ابتدائیوں کو رد قوم سرا مہاجا سورت انعام کے وہ آیت نا فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال ھذا ربی فلما فلق اللہ حب العاملین دا چپرے دا میں رب گے ریشی نہ دے طرف نہ میں رب گے ریشی نہ داخود گمراہ خبر لا نہ رائے رب کے ریشی نہ نہ دا شرک رے انی وجہ تو جیا رسو حاج جو قوموں نہ قوموں سر جگڑ شروع کر کئی دی جگڑے کا دیرے جگڑے نہ نہیں گی دوتے نہ خاف ما تو شرکو نبی نہیں ارے گا مہاجا اگر مہاجر بادشاہ دا مہاجد قوم پورے پورے ادا کر ندرے مغرا ددو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام سورت ابراہیم کے لو امتحان بدارے وہ درشاد کی ذکر کی 37 ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یا رب بازی بچی میں استا پری وادی غیر ذی زرع کے آباد کر دل میں آباد کر لے یقیم الصلاۃ دل میں آباد کری شری بسار الدین اقامت کئی دخل قزور دی تمائل کے شدل ترازی بچی رضان نے جدا کو لو خضر رضان نے جدا کو آسان کارو دا درے میں ابتلا دیتے ابتلا سالس ہوئی سلورہ میں ابتلا ہو رہا سورت مریم کے یہ سلو خیات نا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابی یا ابتی لار سر خبر کری اب لارا اب لارا اب لارا اب لارا بولے راکھے راکھے راکھے لارو تک سش ہوتے لار جو من نہ گوا جو نہیں مریا وہ لم نے گولے سخت زمانہ لارم دے تم مہاجمان اب ہوئے دب لار سر مہاجک کرے رات توحید دپارا دعوت د توحید کرنے دارا سلورم مقام پنجم مقام ہے سورت انبیاء کے گوڑا پنجم ہے ابتلا لے واقعان و آخر کے اتش پیت آیا تن ہش پیت اٹھاسٹ انہتر قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين ویسے دے دے او بدل والے دالے اوم تو گو اور والا بلک اور تے اور جا اور تے اور دو دے کو قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم اللہ بھی اخ گنیا کو سے زلو تمر لو امتحان دے ابتلا فگم ابتلا غبا نے سورہ صافات کو گورا سورت صافات زیے لال کو زیے اور زیے جو بل زوئے نشتا بلانو پیدا کرے ہم یہ اس دو آیات کے فلما بلغ ما وسع قال يا بني اني ارى في المنام ان يذبحك فانظر ماذا ترى خوب کے ماتا دا حکم دے دا اللہ عزت تعالی لوں اور زیرا پر زور دے حلال و لد پر اسلم و تلہ للجبین حلال یہ داخلی امتحان ذریعے بارہ کی اور پسی رہی ہے اس رشپت کی ان ھذا لہ البلاء المبین واذ ابتلا ابراہیم ربو البلاء المبین ابتلا البلاء معفوظ دے یقیناً دا امتحان دے بالکل خکارا ڈلو ازمیش دے تا خلق کارو نے تو ابتلا ہوئی ٹک دا دام ابتلا چکم مفسرین نے کی دان ابتلا ہو کے مز مزہ کوا استنشاق کوا گیرا پر ایک دام دبرے دو قصو کا سرپ ویختو پمینس کے لارو باسا دان ابتلا گانے مفسرین لی کری کر خدا وہ آسان کار ہے گران کار داو چی کم شپک ذکر شو لیکن شان تو دسو شپک پر چیوے فاطمہ نے پورا پورا ادا کری بالکل اچت نمبر حاصل کری اچت نمبر والے نے بھی دیا مقام اتم ان سمنا ادا ہن تاما دن ادا کری پورا پورا قالت بل فضیلت نامک کے معنی تفریح نا وقف دے وقف بل فضیلت تو گورا گورا اللہ فرمائے لی دتا یقیناً گرزوم تال خلق و دپارت مقتدا تب دخل کو پیشوائے مقتدا بین تال خلق و امام گرزوم امام اللہ قرآن کی وہ کرت مفرد راغل رے اب پنج کرت جم راغل رہا اب قرآن کی دے امام مصداق وہ گرز ہوئی وہ امامت کلا کلا امامت النبوت تو ہوئی پیغمبر ہے تو امامت ہوئی سورت انبیاء درو آیت کی پریت پریات دان دیا مکے کسان ذکر کرل وجالنا ہو مائے مت یحدون بامرنا غزل من دلرا پیغمبران آئے مت سری انبیاء پیغمبران امام کل کتاب تو تورات کتاب دا موسیٰ علیہ السلام تو امام میرے رہے سورت ہود کے اوگورا ولسیات سترہ ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمان کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امام کتاب و امام امام کل لے لارے تو سرب چی جرنی لی خلق پروانی سورہ حجر کے نہ آیا نوازی وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينٍ دغت وارا ملک کلی چری نہ بے امام مبین نہ پسڑک مشہور باندری مشہور اللہ رضا دارنگ امام کل مطلق مقتدا تو کبھی کافرانی کبھی مومنانی مطلق درجہ کیوں گورا امام مطلق سورت بنی اسرائیل ہو یا اکہتر یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر یو ڈلے تا دائی دے امام پنو مانے دائی مشر پنو مانے باوازی کئی امام دو ہدایت کی کئی امام دو گمرائی دا مطلق ہو کل امامت الصالحین غیر الانبیاء پیغمبر نہیں نیکان خلق کی تو دین دعوت کی نوت امام ہوئی سورت قصص کی پنجم آیات وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ گل دو ماں بنی اسرائیل لڑائی امامان امتی تو امام میرے کی خا امام بخاری امام شافی امام ابو حنیفہ بولے بنی اسرائیل تو امامان وے کر دانے امام سرے کافر امام تو امام ہوئی جو کافر امام میں رات پیداری کر امام خدے کر پورے قصص ہو کر حوصل ویخ کے یہ حوصل ویخ ہے آپ فرعونیان تو امام آنے وجعلناہم ائمۃ یدعون الى النار گردولے من دی لرے امامان دائیلو الانار دا سی امامان چی خلق جانم تبلیم دا جہنمی مانی امام دے لکھی لوح محفوظ تھا سورت یاسین کو گورا دولو سیاد لئے کتاب دے خدای سران وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ امام مبین سر لوح محفوظ نگر دی امام سمر مانی شو دیدے کی امام سر امامت النبوت دا مانے کھا گرزون زتا خلق لرے امام مانے پیشوام پیغمبرم دا دویم فضیلت تے چلا ابراہیم علیہ السلام نے امام جو کرو ہاں اگر پکی ہو درخواست پیش کر رہے قالو من ذریتی من اجل من ذریتی ائمتن یا اللہ زما دا اولاد نام تو امام آن جوڑ کے مان پیغمبر آن جوڑ کے ولدا نبوت بہ دانی جی پما ختم جی روس تو خالق سنگ پوئی زمان نسل دے نو پائی کم تو رفتہ رفتہ پیغمبران راولے پھر مسئلے نہ خبری اللہ فرمائے ٹھیک داخلے کم تقسیم دے شرط سے قال لا ینال عہد الظالمین تگورا رد قول نہ لے دا اجابت دا قول لے لیکن ماں تفصیل پاچی زمان پولاد کے امامان جو کے پیغمبران جو کے ٹک دا لے کے نیو شرط دارے سنگا شرط لا ینال عہد الظالمین نرسی زمان دا عہد دا پیغمبر ظالمان گنہگار ہوتا ہم عہدی عہدی سر بن نبوا نرسی زمان دا عہد دا پیغمبر مانے مرتبہ دا پیغمبر ہیں نور رسی گناہگار و خلق و تام کم چستا پولاد کے دمخ کے نہ گناہگاری نزین نبی کو اچھے نہیں گناہگار نابا نبی کی تفسیر قرطبی نقل کی عہدی عن ابن عباس انہ النبوۃ لا ینال عہدی بانی النبوۃ ظالمین ظالم سلیتا نبی نوئیم النبی تا ظالم نشویلے کے ریم اور تبھی بیان نقل کری کل من کا نہ ظالم لم یکن نبی آم ارا سوچی گناہ گار نو نبی بنیم نبی نے سی کہہ رہے دتے نہ بیزائی استدلال کر رہے دایا دلیل لے بڑے بنے سہدارا چند لمبیا معصومون انل گوائر قبل النبوت پیغمبران چرے تو پیغمبران مخم دے گناہ نہ پاک دی دیات نہیں معلوم سے بولے اللہ ہی چھ مخینے ظلم کری نزول نبوت نار کوم نچھے نبوت وال کو مانو معلوم چھے چھ مخینے گناہ نہ لے کرے مگوئی چھ ظلم لفظ دے کرے نو ظلم سے مختص پہ گناہ کبیرہ پورے خونے رے بے زائی دامن سر ہوا ہے کرے چھ دائے دلیل لے پرے بانے چھے انبیاء معصومون آنے صغائر والکبائر قبل النبوت پھر تو ظلم ہوئی کرے دا صغائر نم پاک دی دا کبائر نم پاک دی دا پیغمبر اینا محکیم ذکر شوی کی نداب ظلمی اللہ اینا لعاد الظالمین ظالم دو قسمی یو آغا دے چھ خدا اور تو ظالم ویلی خدا پا حکم کی ظالم ناغا خو نبی نشی کہہ رہے نبی ظالم نشی کہہ رہے یو آغا دے چھ اسرے زان تو ظالم ویم داخل ہوئی کہ نہ دے توازوان ہوئی ولی دی ہوئی ابراہیم آدم علیہ السلام نے ہوئے نہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وہ جانتے ہوئے خدا بولتا نہیں ہوئے کہ تا ظلم کرے. یونس علیہ السلام میری سبحان کہ انی کنت من الظالمین وہ جانتے ہوئے چنی من الظالمین خدا اور تنی ہوئی چت ظالمین جانتا ہوئے جدا مقام اور توازو مقام تعبد مقام ادا اللہ کی طرف نہ وہ ایلچی راغ تو گناہ مقامی اللہ اور تنی جو انتظار ہے داخو عظمت و دال کے ابراہیم سمر الوے سڑے ہو یہ کو امتحان کے کامیاب ہو بلدار چنبی ہوں امام ہوں دے اس دغ نبی دے دال وے سڑے رہے ادے الوے سے جو کرے رہے دلوے مقصد دپارا لے سڑے دے لے سہ جو کرے دلوے مقصد دپارا درسگاہ خیتا ترتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو مدرسہ جوڑا کرے گا درسگاہ جو کرے دے نصاب پکیے کرے ویس جاننا بیتم صابت لنا سوام نام مسابت ہی زیر جن رخل کو مایسوب ہی الناس خلق اترا ونڈی گرزولے مونگا بیت اللہ زیدہ ونڈے دو دخل کو زیدہ من جال دے تو جال یا خود تکوینی تقدیری ہوئی اللہ تقدیر کی دایا خیرا تکوین کی اثر سے بیت اللہ تب ضرور خلق را ونڈی دا سے وقت نشتا سے بیت اللہ ری چرتا خالی شی نشتا بالکل اس وقت نشتا ثابت ہو چاہے خالی بدا جال تشریم دے تشریح دا مانا مسابتن زید ثواب زید ثواب دخل کو پارا زید امن شریف حکم لارے چدل تب امنی شریف حکم لارے چدل تب ثواب نہیں دے مسابت کر زورے ہم تے میری و تخذو وقلنا مقدری ویلی منگا انہی سے تاسو تو زید ابراہیم علیہ السلام نہ زید مانزو مقام ابراہیم تاسو تو مانزو زہر تاسو تو بند گئے زہر خدا تو چاہ جی جی کا دلتے کا بیت جو کرے سر پارے جو کرے مسلح نہ پارا مقام ابراہیم یو پائے بیٹھی تو چارت ابراہیم پائے بانے ادھر دل کروں دائیں گے تو بیتم مقام ابراہیم ہوئی تو الحرم مقام ابراہیم دے کر اگر استاسو مصلی زیر عبادت اور قبلہ دین استاسو کعبہ واحدنا الى ابراہیم اسماعیل ارگل سے بیت اللہ لے دخل کو تو ثواب دے ارگل سے مقام ابراہیم زید مانز دے اس کو خلق پر کیسے نہیں کہ شرک گندے کی چرتا آہد نہ مانسا مرنا اور ہے نا حکم ورکوں گے ابراہیم اسماعیل دوار ہوتا چھ پاک سات ایم زما دا کو دا پار دا تواف کو ان کو دا بیت اللہ دا پار دا اتکاف کو ان کو دا دے دا پار دا رکو سی جکا ان کو زما دا کو پاک سات ایم ساتے دیتے ہوئی ہم پاک کا ادام دم نے کہ پلیچو فلانا داغا وال مقصد دے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ جو کرے دے پر یہ مقصد بانے چلے شرک نہ پاکی انتہرا میں نے عبادت اللہ اتانے دا مانا جب بتانوں نے پاک ہے عبادت بغیر اللہ نے پاک اتاتے ہیں ظاہری پاک والے مقصد دے خوب باطنی پاک والے دارے دیکھ بیا دری سیزو نے ذکر کر یو طواف دے یو اعتکاف دے یو منز دے رکو سیزا مانے منز دا دری والے سیزو نے دا بیت اللہ سر تعلق لری خان دا طواف تعلق ہم دا بیت اللہ سر رہے دا اعتکاف تعلق ہم دا بیت اللہ سر رہے رکو سیزے تعلق ہم دا بیت اللہ سر رہے لیکن تعلق کے تفاوت دے فرق دے گو رہا طواف سے کنا اخص و بیت اللہ، ابن کثیر سورہ حج کی لکھی طواف سے داخ بیت اللہ پورے مختص دے بغیر بیت اللہ نہ بل بے طواف کو علماء نے دی حرام دی. بحر الرائے کے لیے یخشا لیل کفر کچا بل بے طواف کو کفر یا رضتی جم الو سائل شر شمائل مرقات کی رحم اللہ علی قاری کے لیے کہ طواف دا غیر دا بیت اللہ کا سکو کو نہیں یخشا لیل کفر دا کفر یا رضتی دا بیت اللہ پورے آخص تھے دکھ ٹول نمک کے ذکر کر اعتکاف بیت اللہ پر ہے گھر سے مختص نہ لے لیکن والا مسجد پکار دے جامع مسجد ویو کا مسجد ہی اگر ذکر پسی رہا ہو رکوع سجدہ شرا کبھی مختص نہ لاپ بیت اللہ پورے بالخصوص بیت اللہ ہی کا مسجد حرانی قبل مسجد یو قسم کا ہی کار دیں تعلق بے بیت اللہ سری سبھی کعبہ بخوئی قبلہ بخوئی کر دادری قسم عبادات زمان کوٹی سر تعلق لریم دیو جن تاسو د شرک نے پاک سات ہیں اصنا شری کی دن بوتانی غیر اللہ ہی اور مومنان تین طواف کئی نو طواف پلک ہوئی جی قبر طواف ہو پاک ہی کہ بد سبق ہے نہیں دل دبر آجی خلق با اعتکاف کئی مین جوران کی با تباہ سو اب ان وہی خدا دلہ سخی سے مین جوران دی دل دت اللہ مار تھا خلق برازی دل دبر کو سی دے لگئی پھوکدار مانی سڑی پتہ نہ لگی چرے سکی کو پر کوئی چیز کو پتہ لگی جی منہ دے کر ذکر ادارا اس کا ذکر نہ کرا نو کہتے ہیں کہ بت پروتی ماں بت پروتی نو خلق بسوا ہوئی چوکورا دار کو چیز دی بوتان ہوتا کہیں جو جنتا شرک نے پاک کر ماں بوتان نے پاک ہوتا تھا لے ثواب دے بیت اللہ سلسلے دے ثواب دویم درجہ ثواب دے اعتکاف دریم درجہ زان لانتا منزو نے کو کر ترتیب دام سے کہ دار بیت اللہ شان دے دا سے خیص کا بیت جو کرے دادا صفات کی بگیں دائر توحید مرکز اور مدرسہ پاک جوڑا کرے رہا اس وے فال ابراہیم دا درسگار توحید کو جوڑ دے لیکن پشاڑ کے وہ مدرسہ سنگ چلی اچھا خوراک اور ڈوڑے موڈے پکے نہیں دا وسنگ سب خریداری والا دعا اس پکار دا خدے پپل بکی نا کل چویل ابراہیم علیہ السلام یا رب اگر زے دا زے بلدن خار اگر زے آمین نا من والا یا رب ددے جانا خاری جوڑا کے گڑ جوڑ کی آبادی جوڑ کی مدرسہ خاری کی ہوئی جمع سی مرکز سی سورت ابراہیم کی دیا ہوئی پنجر دیشات ویس قال ابراہیم و رب اجعل هذا البلد آمنا اکدم مفسرین هذا البلد ہے مارے فرا اوڑے دا ادی سورت کے نکر را اوڑے دا ہو جائے ذریعے حکمت دارے دا دعائیں مخ کے کرے راغ رسو کرے دا دعا سے ابراہیم علیہ السلام کو لا پاغ وقت بیت اللہ سرا حیث آبادی نوا اس نو وہ خدا دلتا آبادی جوڑ کے بلدرا والے خاریہ جوڑ کے تو زمانہ پس کرا گئے نو خاریہ جوڑا ہوا بنی جرہم یو قبیلہ ہوا ابھی راغل ہوا بات چوں اسماعیل علیہ السلام ہم پکے وہ دن ہم کروں خاریہ جوڑ کے بیائے حاضل بلدام آمین خوراک ور کی ددی سے وہ سیزن کتا دے ہونا خوراک دعائیں والا اکڑے جو خورایا خوری بس تو والے سور کا تھا تو ابراہیم علیہ السلام بے مقام کی اور اشتہاد ہو کر پیغمبران اشتہاد ان کو دعا کی اور تخصیص سے ہو کر بعض یہی مقصمان قیاس کرو چل علی آحد جو ظالمان لنا اور قوم دے سیدا ظالم دا خدے دمر دشمن دن اور کچھ ڈوڑے ہم نے اور کچھ تخصیص اوپر یا اللہ اہل کے آ کسان کی مانے راوڑی ددین پا اللہ پر رستن اغیلا رزق اور کہ بلچا لہم اور کہ اللہ فرمائل دا پابندی مگر ہو قالو من کفر ومن کفر من وارزو کو من کفر سیر دیکھ بٹی زبار روزی اور کو ماں کا چالا چی کافر امیم سنگ بار کو فائدے بار کو ملا قلیلن پر دنیا قلیل دامانے چی لگ لگا ڈوڑا ہے بار کو مائی لکھو ڈیر اور پہ قلیل دیکھتو لی دنیا تا قلیل ہوئی کر امتو قلیل مانے امتو متان قلیلن مانے اب دنیا بیابر مجبورن بوزم عذاب دا غورتا اصطرو جبرن بے بوزی بزور عدیس المسیر بد دے زید ورطلو جانم المسیر سی مکان و سیرورت تو بڑے بار سیکھنے چوسری پر نادانے کی طواف زیارت طواف کڑی کرنے ندا سے نادانے کی سڑی غلط شرکن ہم کڑی تو بھائی اباسی اللہ توبہ قبل ہی خان المسیر سے یل مر جے ہاں زے چاہے تو سیدت کی لن کی بد دے زید اگر دے دلو داؤ وہ لڑ بچی اور تو ناکار زید ہوئی ویز یارف ابراہیم ان قواعد اس ادری دعا گان داو ذکر کی امویل نہ قبولیت دامن زین دا تصبت درین دا رسول اشارہ دیتا استقدا بیت جو اکڑے رہے بیت اللہ جو اکڑے رہے درسگاہ جو اکڑے رہے لیکن دا خدا نہ بغاڑے جو خدا عمل قبول کے بھلے اللہ اسماعیل علیہ السلام پدا سے حال کی چوئے لیں یا ربا قبول کے دائے بند دائے بادت زمون یقیناً تے قبل ان کے عالم زمون بحال لا رسوئے شروع دی قواعد پورتا کی ظاہر داد رف القواعد سمان بیت اللہ رمخ کے نہ ہو خود دیوالو نے نری دلو صرف بنیادو نے پاتی لان دے ابراہیم علیہ السلام را گیا بنیادو نے پورتا کول پائے بانے گٹے کے خو دے اسماعیل علیہ السلام والا گٹے اور کولے کہ وہ اسماعیل پھر اس وقت تک دفعہ معلوم ہے کہ مکی تا حضرت اسماعیل لاغ لے رب بنا تقبل میں نہ پر ترکیب کسو آتے ہیں جلالین وئی دا حال واقع رے پر تقدیر دا قول دا حال لے یقولانے ربنا تقبل منا حال اس حال پہ بارے کسو ہے نہ ہو کے زمانہ دا حال چرے مقارنی دا زمانے دا عامل دا ذوالحال سلام زمانہ دا حال دا زمانہ دا عامل دا ذوالحال یہ ہوئی جانی زید ہم راکے بند رکوع و مجید یہ زمانہ رکھ مطلب دا دارے کلش ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا رفع کولانو پتغ وقت کی ورسر دعا گوختا لش ربنا تقبل من نام دا اسر یو زی گوختا حتا او سیلر پا دعا کی چنک انت السمیع العلیم دا خدای نمون پا سیلر ذکر کل پکاری جاہلان دلتا ہوئی وی بورا پا دعا کی طریقی دی یو دار چی دعا کو خشیرے دویم دار چی دعا پا عبادت پسی پکاری دریم دار چی جمع پا کی خشیرے نو پتہ ہو لگے با نتیجہ دار ہوتے چی سنو پا سی پا جمع دواش دا دی دلیل لے پائے مقدمات کی او دا مقدمہ بسائل دا گئے کہ لئے صفی بھی لکلی چی بھائی با دعا پا عبادت پسی خی قبلی گی منہ کرے انکار کرے ہوئی ٹھیک تھا لیکن علم تر گورا یہ پر ہدایت پر دلیل کے پیش کرے رہے جب بھی آیت نہ معلوم ہے شوچ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یا عبادتوں کو دعا ہو پر جمع بانے دعا اکڑا ہوگو اور پسی دعا اکڑا جلالین ہم نے درجی جلالین ہوئی دا حال نے پر تقدیر دے اقولان سرا اور زمانہ دا حال مقارنی دا زمانے دا عامل دا ذوالحال دا یرفع اور دا دے دعا وقت یو دے مخوال رسوال نشتہ پر کدھر پچاوی دار عبادت پر وقت کے دعا رہا رسو نہ دعا یہ رسو تیری ثابت ہے دا خود دری پوئے دا علم نہ خوابانے پوئی گئے پر سر پر تفسیر پوئی گئی ربنا و جعلنا مسلمین لگ یہ دعا خدا سے چی رب قبول کے انبیاء رب تا محتاج بل دعا غالو ہر دعا پسر کی ربنا لڑی راج زیر پا رہی بار بار ذکر ادا توسلی بیس میں رب یا ربنا وہ ذکر اوڑی چدا پمخ کرے دعا تفکرے مانس دا دعا گانے یوزے گفتلی لی پیو لپا کی گفتلی یو گو درے دعا گانے ثابت شوئے درے دعا گانے ثابت شوئے خو پیو لاس کی گفتی پیو لپا وہ جلنا ہوئے پایا تفکرے گا وہ جلنا مسلمین لکام دد مسلمین سجی المخلصین اسلام اخلاص تو ہوئی تابیدار تم ہوئی وہ جاننا بھی سمانا وہ لے حضرت ابراہیم اسماعیل مکہ مسلمان نو سر وہ جاننا جار د سوباد تھے ہمیشہ والے ہمیشہ گرد منگا اخلاص کو ان کی تالرا اور اولاد زمونم یا دلا چمخلسان تاتا ہوں وہ جلنا مانے دوام دے ہمیشہ منگا لری چپتا مخلص من قاضی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا زمونگا مانے دے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دا دوارو چھ بچی داغینا امت مسلمہ جوڑ کے یوازد ابراہیم اولاد نا یوازد ابراہیم علیہ السلام اولاد کوین بنی اسرائیلم پا کیوں کنا دل توسر حضرت اسماعیل مراد دے نچلے اسماعیل پا اولاد کی ناغا سوکی خوارہ بھی کر امت مسلم تلق عرب خاص کر قریش ماجری وارنا مناسکنا انبیاء علیہ السلام شریعت دزاننا نہ جوڑے عبادات دزاننا نہ جوڑے کمیت دزاننا نہ جوڑے کیفیت دزاننا نہ جوڑے خدا تا محتاج ذکر ہوئی ارنا مناسکنا او خیر منگتا طریقے دے باداتو زمون خدا ایک طریقہ رات تو خیر جستاب و بندگی سن دو مناسک کلے لکی کل ما یتعبد بی للہ فو منسک ہر عبادت تا منسک ہوئی او قطادوی معلم الحج مناسک سی مناسک عبادات دا حج ذکر کتابوں کے محدثین کتاب المناسک حج تو ہوئی دا حج طریقے راتو خیر ابا سارا کور دا پارا بخلق راجی مونگ برازو حج بے کرو نسنگ بے کرو دا زان نخو مونگ بیدت نشو جو رہے ترہ تو خیر انا مناسکنا وطب علینا انبیاء اللہ تا محتاج دی جام سرد دینا چھ مخلصان دی سرد دینا چد اللہ بیدان دی لیکن بیا موئی و توبہ لینا خدا تا نسبت توبے سے تم بانے مہربانیوں کے رجود رحمت ربانی کہے بار بار یقیناً تلیر تواب الرحیم اللہ صفت دا وسیلے پارو سروڑی بل دعا غاری ربنا و باسفیم رسولا منم دا دوے مخصر دا رسول لے چھے ابراہیم علیہ السلام دخدین و غفتلہم رالے گلے شہدین و خلقو علی نمانے اغیر یا ربا اولی گتا فیہم پر امت مسلمہ کیم تیم زنی چاترا جنے من ذریتنا امتن، ذریت ابراہیم اسماعیل سوکو عرب خاص قریش، پدی کی رو لے گے سرو لے گے رسول رو لے گے، من ہوم ددی د جنس نے رو لے گے کار بے صحیح بیانی با پدی آیا تنستا یو کار دویم کار تعلیم اور کی دیل د کتاب و سنت دریم دا چ پاک والے اور کئی پاکی ودی لرام اور دی آیت کے دری صفات دی دنبی اور درے آماد دنبی را درے دے بھائی دنبی درے صفات سری و نبی کی یہ صفت دارے چ فیہم، بل صفت دارے چ رسولن، بل صفت دارے چ منہم، دا دنبی صفات بھائی فیہم مانا فی العرب مانا شا عربی بھائی، رسولن مانا کو آگے دا رسول بھائی، منہم مانا صدا مانے من نوع البشر بشر بھائی دا دادری صفت پر رسول کے بھائی، ہاں فیہم مانے عربی بھائی، رسولن مانے رسول بھائی، منہم مانے بشر بھائی من نوع البشر دادری صفات بھائی دعوت ذات درے برابر کارو نہیں، یو کار دے بیان لایا تنو پس عبیدت واضح نصیحت و تبلیغ یدکو علیہ مایت دامان تقریبو نا بکی دفتے دے کتاب بیان دا واعظان و مقام دے مبلغینو دا کاروان دے گئی، بل تدریس بم کئی دے کتاب دے سنت دا مدرسین و مقام دے دا نبی مدرس بہنی علم الکتاب والحکمان دا مدرس برسی نصاب تدریس بیسی الکتاب والحکمان قرآن و سنت بے نصاب تدریسی کن دا بلولین الحکمت قطادوی سنت درم کار مقام دے ویزکیہم تسکیہ بکئی دے خلقو مانے پتالیم دا اعمال سرام، تسکیہ مانا عملی ٹریننگ بور کئی دا مان دا مقام دے دا صحاب السلوک یزکیہم اصحاب تقوی اصحاب سلوک سے کئی عملی ٹریننگ خی کرنے مز بدا سے کوئے زکات بدا سے اور کہہ روجہ بدا چینی سے غم بدا سکھوائے نو خادی بدا سکھوائے واتو بدا سکھوائے پیغمبر دا تعلیم عملی اور کرے گا دے تو زکی ہم ہوئی پائے کی صفائی تسکیہ اور کرے دا شرک نہ ہوں تسکیہ اور کرے دا بدعاتو نہ دا گناہ انو نہ ہوں تو تسکیہ شوڑا دا دری کارو نہ بڑی جنبی روس تو متیان لکا دا دری کار پکار خودی قدرے نشی کو دن یو دیرا ٹیم کی تو بل مر کر تیاری کی تھا سوکھ دے مبلغین جوشی بلایات سوکھ دے مدرسین جوشی دے کتاب و سنت سوکھ دے عملی ٹریننگ ور گئی اب یو بل مر کر تیاری من گئی دانچی اوئی زمانہ کار دے استاد اس کار نے وہ دری کار دی دنوی دری اور وقت ہے گور کفی ہم نے اثر انکار کی کافر وہی کر رسولن نے انکار کی انہوں کافر ہوئی منہم نے انکار کی انہوں کافر ہوئی دا برائی شیر اسو آل عمران کے چاہد نبی دا عربیت نے انکاروں کو یا شکیوں کو چاہد رسول پر رسالت کے انکاروں کو یا شکیوں کو چاہد دعوت بشریت نے انکاروں کو یا شکیوں کو دا دریوڑا کافر دیم وہ جو قرآن دا دریوڑا صفت ذکر کری رسولن میں نمانے من نوع البشرین نو البشر نے کنز المال کی راضی ہم جس کے یو سلو یا کے آن ابی حریرہ قال عمر بن خطاب ینشد قول زہیر بن ابی سلمہ فی عالم ابن سنان زہیر بن ابی سلمہ و شاعر تیرشو دہرم بن سنان مت ہے کڑے وا ہر تمہارے زدہ مت ہے دقل نبی کو سنگ شیر لو کنتا فی شیء سوى البشرین کن تل مزیا لیلۃ البدر کب تو پبل سیس کے ماں سوا د بشر نام نہ بل سشے بنے رنا کرون کے سپگ میں برے دس پنج سمیم اور تمہار بخت وی جو لتا ہوتے تھے کزال کا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہو کا نہ بشر نئے نو کیا بسبل سشے سپگ میں بھائی ہو بشر کانا بشرم من البشر ارتا شفرمائی بشر ہو د جنس د بشر نام دا دری صفات اور دری کارونا قرآن کے سلو سل ذکر سلو یو دایت دے بلدی سورت کی صبح راضی یو سل یو پنزو سے آت کے 151 کمار سلنا فی کم رسول منکم یدو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمان بیائی سورت آل عمران کیوں گوڑا پریم جل باندھتا ہوئی یو سل سلوش پہ تک 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ دری کاردی اور دری صفاتی یہ بصورت جمعہ کیوں ہو رہا سلورم دوہم آیات کی والذی بعث فی الامین رسولا منہم امین عرب شل رسول شو منہم دا بشر نشو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ دی آیتن کے کم فرق دیتا اس کا پتہ لگے وہ دو تو سب پتہ لگے دیکھیے اور فرق دے دی آیات کی یو عالم و مقدم کرے پہ عزت کی اب باقی دے آیتن کی عزت کی مقدم کرے پہ عالم و نقطہ حکمت دا ابتدائی آیات پہ دیکھے ترتیب اصلی ذکر کرے اصلی ترتیب کے پیغمبر تلاوت کی ادا قیدر ہے شکل تاسو واز شروع کہ تبلیغ شروع کہ قرآن زیب زیب تقریر نہ کہ نو مرغی بو پیدا شی چ راجے شی دی سڑی نو قرآن وایو نو کی بنی بیا درس پے تو علم الکتاب والحکمہ درس سے کی نے نو بیا با عملی رہنے نو مر کا یوز دکیم تصدی ترتیب لاول بگر دے دانش لاول بزان نو درس گا گوری شی رو شاگردان بو کمزے بھی گل گان لگو رکھا لڑش شاگردان پیدا کر دیا مدرسہ تین جوڑا گا تسکیہ کا پیغمبر داشت نہ کرے سر لا نمکی لارو کسو کی گھر دے دو طائف تو کل اوفا کل ابل خان مرگری پیدا کرو نو در سے اتر کتاب و سنت شروع کو نہ تسکیہ والا اکرام بالکل صاف ہو گئے دیوی مال شاگردانوں کو رہے جان لو گوڑا گا خدینو آیتنو کی عزت کی تھی پارا مخی کئی چی شارشی دے تا چی عمل اہم دے پا نسبت دے علم گورے خواد یو عزت کی عمل دے کرن دے یو علمو نے بیا مخی کرے دے دا اہمیت دو جینے چی عمل دا پارا بتا علم کے خواد بے عمل علم مکو ہے دا الٹا عذابی انکا انت العزیز الحکیم عزیز چاہتا ہوئی ابن باس ہوئی لا یو جزو شیون چیزوں کی نشیا جس کو لے نسائی ہوئی الغالب مطلب اور یقیناً تے زورور غالب پارس کرتوی و مانا کڑی عزیز ہوئی لا مثل لہو تھا عزیز آئے چاہتے ہوئی چم مثلے نہیں عزیز الجود لانس لو بازیز ان چراشی کا اشارے مجمع د صفات دا تصرف تھا غالب دے زورور دے تو تصرفات و قدرت ناوسر جمعی اور حکیم چراشی نے جمع د صفات دا علم ہی پکی چد علم صفات پکی جمعی نے حکیم نے دو قسم صفات کو کہنا مکم ویلو کارسازی و علمی ومن يرغب سرا اس داس ابراہیم چھ بیت اللہ دا توحید جو کرو داس ابراہیم چھ ددی رسول دا پارے دعا غختلی چھ دا حق دیں دد دین ویتا تو معلوم شو کن دین دا ابراہیم علیہ السلام دعا کن چھ شرک دے نہیں کفر دے نہیں خدا تر عاجزی دارانہ دعا گانی ددی دین نے چھ سوک مخڑی اس شانے گوڑا دا تاریخ دے پا مشرکین مکہ پا یہودو پا نسواراو چاہیے دا ملت ابراہیمی نے مخرو لے کر استفام انکاری دے یرغب راست ہوئی سو گوڑی مانے نہ اڑی دین ابراہیم علیہ السلام نہ مگر آغا سڑے چکم کلکڑی آغا زان خبل کم سڑے سے ملت ابراہیمی نہ مخواڑی بلقان دادے ہو کبرے دا سفیح دے تو تے کم اقل ویلی مکھی صفا تیرسی علائے نام صفا دین ابراہیم اسلام سو توحید ہو اور صداقت دے رسول ہوگا دا اسرے نہ مانی خو انتہائی سفیح دے گا یا سوال لا تو سفیا چرے متعدقی کی نا دا نفس لے والے نہ صبر کرے زجاج دا سفیا بمانے جہل ہے جہلا متعدی راضی جہلا نفس زانی جاہل کرے رہے ابو بیدوی صفیہ پوان دا اہل کرے زانے ہلاک کرے رہے اخفش ہوئی دے تو منسوب بے نزل خافظ ہوئی صفیہ فی نفسی اپاسل کی کم اقلتیا دد پنفس کے دن نہ فی تنازب شو دا سڑے رے بے وقوف والے رہے زکاز حضرت ابراہیم شان گوڑا تمر اللہ سڑے شین دا دین نے چمخڑی نہ سڑے بے وقوف نہیں سر وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا دادیا راغ شان ذکر گئی یقیناً منگا دے غرق کرو پا دنیا کی استفائی الاجتباع لمعال الامور انتخاب دلوے لوے کارون دا پارا لوے کارون اسی نبوتی کا لوے پکارون کے سرے پیغمبری دتے استفاد دنیا کی دل شو چون شو آیا یقیناً دیو باخرت کے خام خار کامیاب نہیں لمن الصالحین مانس الفائزین بالمراد اور صالح خواہ تو ہی چیز یا عمل عمل صالح نیک عمل کی تھا تو باخرت کے بنے کمل کی خرت خدا عمل مقام نہ دے لمن الصالحین سمان لمن الفائزین آخرت کے بڑے عید کامیاب و نام بولے بامیابی اس قال له رب اسلم ذکار رب دلو ہمیشہ تابے دار ہو سام دے ہمیشہ بتابے دار ام رب العالمین اسلم کے امر حدوس نے دتا مرد دوام ہو ہمیشہ بتابے ہمیشہ بتابے ایستا نو کل چاہ بتایا اقرار کرو پر اقرار بان نکلا کمو مستفام نے آخرت کے سالین نہ دے دد دین نے چمخڑی نخام خا بے وقوفی جائے گی اس کسو کے گائے تراج کی چٹی کی تو دعوت دینو وہ کل کل دین پر سڑی پر خاص دعوت دعوت جان لو زمگا پر جان لئی منہ تہ حسن لیے جو آپ کی نہ وصیت کرے دادرے مقصد ہوگا کہ توحید دی دے دین الانبیاء کل وسطا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر توحید وصیت کرو تو لو پیغمبرانو کرو داخل تو لو دین کو شریکا وصیت کلگ اللہ کو صفت کے راضی کلگ بندہ دا اللہ صفت کے جوسیت رائشی مراد تے حکم معاق کر دئی یوسیکم اللہ فی اولادکم مانسی مضبوط حکم در کئی کلب حکم چ منسوخ کی گی نا آ حکم نہ منسوخ کی کل چ بند تنس بزی وصیت سر الکلام فی آخر الحیات آخر د جن کی چ خبر اکی سڑے نہ مرگ پان کے نام نہ منسوخ کی کر آخری خبر ہی اور پسے نور ہونا کہ دا وصیت تو دو حضرت ابراہیم اس کو وصیت کی وہ وصاب بہا بیاسر آگا بل ملت تو زمیر آ جائے آگے سے زمیر آ جائے وصاب بہا ابراہیم و بنین اور تفسیر لکھی رہا ہے بہا پر مرجا کی شب کلمۃ لا الہ الا اللہ وہ لیا پر ملت ابراہیم کے داخل ہو گیا دامو اسی کی اسمار قبل ذکر رہا ہے ملت لفظ بھائی دلیل لے گا وصیت کرو پر توحید سر ابراہیم علیہ السلام دامن اقبل تو یعقوب علیہ السلام گردے کی اشار شدے تھا انبیاء علیہ السلام سے کل زیر دنیا نا نہ وصیت کی بدین مان لے ولے ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انبیاء علیہ السلام سے دائی نہ روپے شرفے نہ پات کی پمیراس کے سے روپے شرفے نشتہ نہ داغے بسو وصیت کی دائی نہ دین پات کی ہر گلے دین سے نہ پاتے کے دن لائے غم اور سر جسو کی خراب نہیں کی نو وصیت کرے بدین اصلی وصیت دار ہے دارنگ یعقوب علیہ السلام وصیت کرے خپل زامن ہوتا دو پا ابا الانبیاء حضرت ابراہیم ابا یا حضرت یعقوب بنی اسرائیل کے ابا انبیاء الرسل بنی اسرائیل افغان کی لکھی دے ابراہیم علیہ السلام دولت زامن اور یعقوب علیہ السلام دولت زامن ہوگا افغان کی ہوئی صحیح دی حضرت ابراہیم پر زامن کی رادرے کو مشہور دی اسماعیل اسحاق اور مدین نورم داسی وصیت الفاظ اداریا بنیا اے زامن و زما یقیناً اللہ غور کرے استاذ زپارا داد دین توحید نئے راجی پتا سومار مرگا پتا سال کے جماہدین لال والا جو کھولا ان اللہ اصطفى لکم الدین دین توحید نہ صاف دین بل نشتر داخل ذکر چون کرے الدین اصطفى الدین رائے تفسیر سورت آل عمران کے راجی سنگ اصطفى الدین کرے گا ان الدین عند اللہ الاسلام تو استفاء کرے گا اتلی سے بس دا زما دین نے مل سات آل عمران انیس اور کرے شدا دین دے مصطفیٰ دا غرض چون کرے شیرے ندی سا سمرگ پم مگر پہالت توحید کی مسلمون مراد معاہدون ولی مرگ چرے دا مرگ پہالت کے عمل نہیں دا مرگ پہالت کے عقیدہ ہی زکا مسلمون بمانے معاہدون دے اشر وقائے کی روی نہیں کر ہر تا نکتہ ہوئی شر وقائے کے جنازہ کی چوئے چلا ومن احیاتو منا فاہی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفہو علی الیمان دار جون سر اسلام ذکر کر رہے دا مرگ سر ایمان ذکر کرے دا ولے وی وجہ دارے چھتے خوص عمل نشی کو لے کر وستامر دا نو خلق ہوئی چھے پس دمر کا عمل کو لیش حج لزی ہو دسو نہ کئی نشی کو لے نال تو صرف ایمان اور دوئی دے رکھیں دا مرگ مقام انہیں لاوان تو مسلمون آمان معاہدون اور لا تموتن کہ نہیں دا مرگ نہ نہیں مرگ سے اختیاری شیخ ہونے دا ظاہراً نہیں دا مرگنا التزاماً حکم دے بدوام الاسلام الى الموت دا مانا تثبت دی توحید بانے تر مرگا ندی تاس مرگ ندی مگر پدا چال کے چتا سما ہدینی اور کرے سر مرگ پتہ نہ لگی نو توحید نہ چرے ارس سکے گا ماں اچنا کر سر بال کی چرتم مرشے اچنا چفز فجور کی چرتم مرشے مرگ پتہ نہ لگی دا دری غٹ مقاصد بیان کرل آئے نہ رسم ویلو وہ زواجر بھائی پائے زواجر کے بعض جیری شبہات کی سوالات کی داغی اور آئے جواب نہیں بھائی کم زجر نہیں زورا نے اول پڑے مقام کی اور سوال ہو دائی اور خبر آ علی وی یعقوب علیہ السلام دین چوکنے یہودیت ہو یعقوب علیہ السلام چلے اوسا لنا بل یہودیت منتحد یہودیت وصیت کرے رہے مر داپ پیغمبر درو دو آخر توحید وصیت نہیں کرے اخویل یہودیت را چنگا یہودیت کے خدا اشتر اسے بزرگان تھا خدا اپنا ہوا ہے حضیر علیہ السلام تنا زور ہوا ہے پتیول رب کی درو موت ام کن تم شاد آیا حضر یعقوب الموت آیا تاسو حاضر ہے بکم کی چرانی دیش یعقوب علیہ السلام تمہار ہوں تاسو ہے موقع غیر غیر استفا میں انکاری نہ آئے کیا نا مرو یہ سڑے ہوئی نہ پلان کے بابا چرے دے چکلم مر کے در ندتا وصیت کرو کہ پچا بھنڈار راضی مال دے راضی اچھا پچا ادرے مرد تو مال دے راضی نہ پاگل دے چمر کے در تپا کے درو ہوئے ہم کن تم سواد آئے فضر یعقوب الموت حضرہ مانے کاروبار مرگ سے عزیز بیا خبر ہی نہیں کی مفسرین در توجیہ کی حضرہ پمان نہ کاروبار ہے یا حضرہ یعقوب اسباب الموت قرآن کی دو پیغمبر دا مرگ دا تو انبیاء دا مرگ تصریح کرے دا تو پیغمبران یو پائی کی دا یعقوب علیہ السلام مرگ و لڑائے کنا پیغمبر میں مرگ نہ رہی سر ازم کا نبی چہرے دا مرگ بیا تک کا ذکر کرے مرگ دا تو انبیاء ذکر کرے دے اب مرگ زم کا نبی تزل ذکر کرے دے جو سبا دا سکون ہوئی کیا مرد نہ حیات تے حیات دنیاوی دے کل چد زامن تے ماتا بدون ممباری دچا بندگی و کہ تاسو زما د مرگ نہ روستو مانے اس کو زما پجون کے معاہدین یہ اسنے چزل شم بیا زما د قبر عبادت کر تشورو کے چتا زم گا بابا او زم گا نکو سجل بکائے مقصد نبی سی لکول دخل اولاد پر توحید وان ما تعبدون من بعدیم دا چا بندگی بکا ہے مار تمائلو عام دے زیر قول غیر زیر قول تول دا پاری دا چا اغی معاہدین زامنو اغی ورطویل بندگی بکم گئے لا حق تا خدای چکم دستا معبود الہ سرے دلتا معبود او الہ اغا معبود دے استاد پلاران نکنو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بس منگ دا اغا بندگی کرو استاد سکن ہوئی چھ پاک تب سر مغایرت راضی کے دیشی چھ دعا لے ہی یا الہ کئی او بیر الہ آبائی کئی ننا نا الہ واحدان یو دے لائق دا بندگے بس صرف دا بندگی بگوم امو بھائی واغ اللہ مسلم ہونا اخلاص کو ان کی دبن لگے معلوم ہے کہ اولاد دے یعقوب علیہ السلام نے زامن دا معاہدین تو گناہ تشے سورہ یوسف کے راضی نشے بھائی کر بولے پیغمبران نو وسدا ما سوا دے یوسف علیہ السلام نا باقی معاہدین ہو کر قرار کرے تو توحید ہو گو رہے اگر توحید وصیت کرو تاسوید یہودی دکھ رہے ڈرو گئے تل کا عمر تم تو خبر دان جواب سوال یہودیا نے عیسیٰ نے زمگ پلاران پیغمبران تیرشیری نمنگ تمرام آئے ہزار بم ہوئی گرے منگ پلار نکل چلے پیغمبران تیرشی بس منگ لدا پورا رکھا لال نکم پیغمبر تیرشی افتخار کئی بلا با عمل نے کئی دری جواب تلکا امتوں قد خلت دغان دیا علیہ السلام یو جماعت اغدی یو جماعت امتوں قد خلت مخ کی تیرشے خلا اخلو مخ کی تیرشی مذہب توئی اغیر پر آگ عمل دے جزا دائر چکڑی تاسو لاغر چی تاسو کوئن تپوس نکی تاسو نداغ عملون چی دی کول اور داغی نا تپوس نکی دا عملون چی تاسو کوئن لہا ما کتبت و لکم ما کتبتم گرا عملون دو قسم ہی کرن یو دا فیدی او بلد تپوسی تپوس مانا دا نقصان آگا دفیدی آغیر ذکر کر لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم لام دفیدی کر داغت چسا ملی داغت دفیدی دا پارا بھئی ساو سا ملی نستاس دفیدی دا پارا بھئی بلد گناونا ملے بالفرض نو کائی اسے داسے سا مل کری نو تپوس پہ داغا نکی گی استاسو نکی لکتاو چسا مل کری نستاسو نو تپوسی داغی نو نیم عمل دا نفی جدا عمل دا ضرر جدا اور ہر شاہ زان زان لے مانا اوقل کو افتخار مکوئے لوئی مکوئے نجات نشت تاثر پامل دا باؤں دا پلار نکا پامل نخلا سے کہ چمگر جی دا پیر بابا اولادیو زد لوئی نکلنو سیما یہ کنا عمل دشتا چا عمل دنشتا نسنگ بخلا سے لہا ما کسبت ولکم ما کسبت امام شافعی رحم اللہ تے چاہوے حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شرا جنگونا کڑی لکنا دری پبارک انتا سوایا آغا سوایا اندر تا لائق ہوئے آغا اللہ چیزم گا توری داغی دوینو نا بچ کڑی لی نمونگا جب سنگ دائی پا خبروں کے دائی پا عزت کے ککڑی کو نکل جا سی اور تلکا امتوں قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ادیوی ما تخلقے کالج والا رتائے جی کتاب لکھا نماز دکھا لکھا خلافت ملوکیت امام شاہ جیتے ہوئے تو تقریر کا آگے زنشم کرے بڑے گیا ادیوی نظر بے لکم وقالو کنو ہودن و نصارا تحتلون دا درم دے دل تک قالو ذکر دے زجر دے بدعات الدین الباطل اور دی تک پتہ لگے نا کہ دین دا توحید حق دے گا دا پتر ہوتا لیکن اس یہودیان مشن کرے وہ سمجھتا عیسیان مشن خدلتا ٹیکس لگتا پیخور کشتا اسپتال میں یوکڑی گرجے یوکڑی پائے کہ اگی وہی عیسیٰ علیہ السلام بن نگان شاہ راش نصرانیت اختیار کرے وقالو وہی دی خلق و تا شہ یہودیان شہ نصران و ہدایت و عموم در تاؤ تفصیل لے یہودیان خلق و تو یہودیان شہ عیسان خلق و تو عیسان شہ نو ہدایت و عموم اور دعوت آ یہودیت محرفہ نصرانیت محرفہ چکم د شرک نہ ڈکو اگر تب دی خلق راولم دیوی دی کی ہدایت دیں دری جواب کرنا قل بل ملت ابراہیم حنیفا بل ملت مانے بل نتبعو یا بل اتبعو دا کم غلط دین تا خلق را بلے راشد حضرت ابراہیم دین تا خلق بلا بلکہ روان چھے پا ملت ابراہیم علیہ السلام پسے چکلکو پا توحید باننے گردہ سولے نہیں چھے بل ملت محمد یا بل ملتی راشد زمان ملت پسے نہ دعوت مقصد دے بھائی بن الزام مقصد دے چھے تاسو ہے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام پا دینیو نہ تو ابراہیم علیہ السلام دین مانے خطا سنے دعوت دین خود حنیفن دعوت دین دے جو ما کان من المشرکین او انتم مشرکون دے دیر پارا ہوئے اور ملت دے ٹولو پیغمبران یہ بھی حنیف حنا فصل کے کو گوالی تو ہوئی میل حنیف دے حنیف لے ماہلون عن الضلال الى الاستقامه دامن دے کوگ نرے دے د گمراہ نہ را کوگ دے نے غوالی طرف تا نو کوگ سمانا ابن قیم فاضل راہ کی ہوئی جلال افام کے المقبل اللہ والمعظم ما سوا صرف چ خدا تے توجہ ہی اد ما سوا تو نے مخلولی دے حنیف ہوئی دے حنیف ندا مانا حاصل تو کلک پر توحید بان کلک معاہد دا حنیف ہو تفسیر کہیں نور وما کان من المشرکین دا مقصدی زہ خی کا ذکر امام راضی ہوئی تفسیر کبیر روح المانی وغیرہ تاریخ زنا للیہود و النصارى بینکم مشرکون دا اشارہ دا غیتا سے تاسو ہم مشرکان یہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ ہو دعوت دین تراشے کا غلط دین تو خلق بولے دا دلیل و پڑے بانی سے دار و مدار دا امتیاز دا دیان امتیاز کو پشیک باندھو یہودیت نصرانیت دے اسلام نے پس جدا شیر ہے پشیک باندھے ماکان نل مشرکین وان تو مشرکون دے تو اشارت و نس ہوئی پڑے بانی سے یہودی تا مشرک وے لکھی نصرانی کا مشرک وی لکھی بشارت النفس دے دا سیندی ویلی چما کانا مشرکن ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ ہو بلکہ دا سی ما کانا من المشرکین پری کے مبالغہ را کلے او سرے مشرک نہیں لیکن مشرکانو پر ڈلک زان شماری آئی سر پغم خالے کی مر گئی دا خدیا نیم گئے ہوں تو شکا حضرت ابراہیم سنگا ما کان من المشرکین نو دا مشرکانو دا دلینم ما کان ما دودن فیہم شمارم نو پائی کی ولی پائی کی نو سے دا دائی نے مخارو لو دائی نے برات و بیکاج کرو غم خادی سے جدا کرو گا دس صاف کرے سلورم خبرہ کیا جواب سوال دی داوی چاند تم لا تم انہوں بلم بھی آئے گور تاسو پیغمبران نہ منائیں بے اعتراض کی تم بے دین ہوئے چمنگ ویل کے یہودیت نصرانیت کے شرک رے ابھی بھی یہودیت نصرانیت کے شرک سے مطلب ڈالے چمنگ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نہ منے گور تاسو پیغمبران نہ مانے تو تے شرک مکو دے تو نبی نہ مانے ندے کے اعلان دے بل ایمان قولو اللہ ددیب پہ جواب کے اظہار کہہ رکھ پل ایمان او اے دی تامان اظہارن لے عقیدت کم دخ پل عقیدے دے اظہار دا پارا دخ پل صفت نے دخ پل عقیدہ کار کو دفر شبات کو ایمان راڑے منگا پاللہ پائے چمنگ تنازل شی اور پائے چنازل شی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد داغت ہم منگ تنازل شی قرآن پاک منو بیا دی تک سے نازل شی اگر بمگا منو منگ تشمار نہ دے معلوم تک در روایت ضعیفوں کی راضی چار ابراہیم تو صحیفے لس صحیفے یا دیر صحیفے آ سیفی بیا رسول نور تپاتے شوی مونگ تعین نشو کو لے کچھ سو لخدے اور کڑی پاسپ دوں گی ایمان اجمالی دے بس دا پورے دے. اسباب سری نسل دے یعقوب علیہ السلام ولی کل ولد سبتن ہر یو ولد دے یعقوب علیہ السلام یو خاندانو پول بنی اسرائیل دولس خاندانو کا دولس بچوں نے ابراہیم یعقوب نے پیدا ہو پائی کے دن نہ دیر ہم گیارہ گلی دار ایمان راؤ پائے چور کرشو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تام داغور باس بات کی داخل ہو گئے دیتی جدا ہو لے رہو اصل پرے کے باس ہو اگیو تاسو موسیٰ نہ مانے تاسو عیسیٰ نہ مانے کتابوں نے نہ مانے منگا تخصیص کے ادائے چھو ما ہوتی ہے موسیٰ وائی ولے نہ مانے خام خائے مانے ان ضلع اوٹ یہ چردا نفس تفنن لے رہتا ہے مانے یا ہوڑا دام دم نے جی موسیٰ علیہ السلام تشور کرے شون لائے نازل اول نہ اسو نازل اول دی آج اور کرشی نور انبیاء علیہ السلام تر طرف در رب دائین لان نفرقو بینا حد منم فرق نکو مو پمین زیاو ددینا پا ایمان روڑ لو کے لان نفرقو سمانا فی ایمان ایمان کی جدائی نکم پٹول بانی مان رہو تول منو چرا پہاق بانے پیغمبرانو کتابوں نے محقو دس ہے تو آل عمران کے سلو رفیا کل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم فرق والتی دل تقولو دے التقل دے دل تعلال التعلال دے ال تو النبیون صرف دل تو ماؤت یا النبیون دے کہ تفصیل مراد دے سول مت مراد دے دل تقولو دی دے خطاب کرے آن تک صرف نبی سر مخاطبہ و قل دل مخیب دل نبی شانے انتا ذکر کرے دے کہ تفصیل دے ایمان پر سول انبیاء مراد دل تو ماؤت یا النبیون مستقل ہو اب تفصیل نہ ہو بس اجمالم کافی ہوں ماں ہوتی ہے کون ہے لان و فرق قدامہ نے چیز فرق نہ کہو فرق رسرازی تل کر رسول فضل نواز و ملا باز فضیلت کے فرق تک لیکن پہ ایمان اور ان کے فرق نشتا ونحن لہ مسلمون دا سر مقصدی مسئلہ ویو زی کے منگ یو خاص اللہ تعالیٰ تام اخلاص کو ان کی دا بن لگے نہ پیغمبران ہوتا تو پیغمبران ایمان رو روم اور خدا پار اخلاص کو دبن لگے فرق دار ونحن لہو مسلم مانسو اے یو جان انسانو تا سوائے کہ من دے تو پیغمبر لب عبادت گئے نہ نام دے تو من نہ آئے منگ وایو نحن لہو مسلم اللہ لو بندگی کے ہر گلے چی ایمان دا مومنان ذکر شکن آگی ویلو یہودیت کے ہدایت سے اس وینا راشا ہدایت کو ایمان دا صحابہ کے رہے فین آمنو بی مسلم آمن تم بھی فقد اہتدو ایمان روڑی دا خلق دا یہود دا نصارا پشان دا گئی چتا سو ایمان دا ورین یقیناً دی بہ ہدایت مومین ایمان سے تو مثل دا ایمان پشانتی نالا بہدایتی دیا میں